Părintele Nicolae Steinhardt spunea: mii de dragi mă furnică văzând cum este confundat creștinismul cu prostia, cu un fel de cucernicie tâmpă și lașă. Nicăieri și niciodată nu ne-a cerut Hristos să fim proști. Ne cheamă să fim buni, blânzi și cinstiți, smeriți cu inima, dar nu tâmpiți. Vă invit să ne directăm împreună cu câteva meditații ale Părintelui Steinhardt în fiecare duminică, la ora 10 dimineața, ora Londrei. Sunt Liviu și vă invit să înviți alături la emisiunea Strop de credință și cultură creștină, numai la Radio Ciocărlia, un radio cu suflet. Radio Ciocărlia, un radio cu suflet.